жыццёвы тэатр. Пачутае ад маці людзей хацелася ўзнавіць самім. Мы з братам Толікам, самі таго не разумеючы, утварылі свой хатні тэатр. Мы гулялі ў людзей. Да нас, як гледачы, а потым як артысты, далучаліся некаторыя суседскія дзеці. У нашым тэатры двух актораў мы загадвалі або па заяўках паказвалі людзёнка. Я меў мянушку Масіяш, жывы, гаваркі, хітры і па-даросламу разважны, з нечым ад ведзьмака, і быў больш актыўным персанажам. Толік быў больш статычны артыст, сядзеў, слухаў, нешта для звязкі гаварыў. Дзе-небудзь у пуні ці проста на паляне каля кустоў мы паказвалі сюжэты з жыцця і выяўлялі людзей. Хвалько, злодзей, абжора, п'яніца, грамацей, працаўнік кузюля, блядун. Хвалько была, напрыклад, Мікіціха, наша суседка, якая ўсім расказвала, як добра жыць, калі ёсць цёплыя валёнкі і ходзікі, ну такі гадзіннік на сцяне. Вось я сяджу на сцэне ў матчыных самаробных бурках, гэта як бы валёнкі, і распораз паглядаю на ўяўны гадзіннік на сцяне. Ой-я-я, ўжо ж пара курэй шчупаць, ўжо ж палова на сёмую, ай-я-я, ўжо ж чубатка мусіць разгнездзілася, пара бегчы глядзець, каб шашок яйкі не з'еў. Больш за тое, аднойчы мы прыдумалі такі вельмі сінтэтычны жанр, якому я нават назвы не магу даць. Было гэта так. Кругаватую па перыметры бляшаную варыўню, якую варыўня гэта склад, якую немцы пабудавалі побач са стацыянарнай кухняй, мы ператварылі ў своеасаблівую панарамную выставу, дзе малявалі крэйдай сюжэты і суправаджалі іх вершаванымі тэкстамі і дзікаватым завыванням без всякай гармоніі, ходзячы вакол варыўні. Такі нейкі хросны афрыканскі ход вакол варыўні, пад какафанічны, ну як бы я цяпер сказаў, рэп. Сюжэты мелі часцей за ўсё баёвы змест. Напрыклад, партызаны залеглі ў кустах і страляюць. Немцы падаюць. Вось мы маршыруем і спеўна шлебізуем. Партызаны страляюць, немцы ў штаны панасіралі. Пад малюнкамі рабіліся як бы назвы, літарамі большымі і меншымі. Аднойчы дзея закруцілася яшчэ глыбей. Мы пачалі спяваць не сюжэтна, а паводле прынцыпу «варону бачу, варону спяваю», ну як от мы цяпер кажам нешта падобнае пра нанайцаў. Мой брат, калі дайшла ягоная чарга, апявалі сюжэты па чарзе, вырашыў апець подпіс, зроблены велізарнымі літарамі. Ён зацягнуў басам «дзесяць рэкі напісалі». Што значыла, гэты подпіс вялікімі літарамі зрабілі вучні 10 класы. У адказ я пачаў імгненна, пісклявым голосам, падводзіць як малое дзіця, агучваючы маленькія літары. «Гэта первачкі напісалі». Разумеючы парадокс нашай імправізацыі, першакласнікі ж пішуць вялізнымі літарамі, мы паваліліся на зямлю і пачалі рагатаць. Потым яшчэ некалькі разоў вярталіся да гэтай мізансцэны. Бачым, у мове фактычна сыходзіўся і малюнак, і мелодыя, і драматургія. Я разумею прагрэсіўнасць усялякага мадэрну ў мастацтве і ў прыватнасці пры стварэнні сучасных тэкстаў. Аднак мяне не пакідае адчуванне, што некаторыя сучасныя маладыя літаратары, карыстаючыся тэрмінам жывапісу, малююць а-ля Пікасо, але не могуць намаляваць пазнавальнага партрэту. І вінаваціць іх нельга. Яны не чуюць жывога слова. Для майго вуха палінізавана украінізаваная мова сучасных беларускіх маладых аўтараў – гэта своеасаблівы патрыятычны мадэрн, дзе, на жаль, не адшукаеш уплываў чорнага, коласа, Лукаша Калюгі, Гарэцкага. Самае цікавае, што, напрыклад, украінізмы Караткевіча ці палянізмы дарэвалюцыйнай нашай нівы шмат хто з сучасных маладых пісьменнікаў успрымае як беларускія моўныя адкрыцці. Мая генерацыя, апошняя з магіканаў, хто яшчэ помніць тыя ландшафтныя паркі нашай мовы. Мы яшчэ гулялі ў мову і тварылі яе, чэрпаючы з крыніц, што бруіліся побач.